सूरत हामीम सजदा मदीना मुनवर में नाज़िल थी आहे। इन्हीअ में छह रुकू ऐं चोवंजाह आयतूं आहिनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे। हामीम तंज़ीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम। हामीम हीअ क़ुरान करीम निहायत महिरबान बाजारे तरफ़ां नाज़िल कयल आहे। فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ هي وہ کتاب آهي جن جو آيتون ڪيتيون بيان ڪيون ويون آهن قرآن كريم عربي ۾ آهي جيڪو ان قوم کي بشار ڏيندڙ ۽ ڏيجائندڙ آهي جيڪي ڄاڻن ٿا پوءِ انن مان گھڻن انڪار ڪيو پوءِ هي نٿا ٻڌن قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ۽ چون ٿا توهان جيڏا اسان کي سڏيو ٿا ان لاءِ اسان جي دلن تي پردا آهن ۽ اسان جي ڪنن ۾ گرائي آهي ۽ اسان جي ۽ توهان جي وچ ۾ حجاب آهي پوءِ توهان عمل ڪريو بيشڪ اسين عامل آهيون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون رسول عربی तव्हां फ़रमायो आऊं तव्हां जहिड़ो बशर आहियां मूं ॾांहुं वही मोकिली वञे थी तव्हांजो महबूद हिकु अल्लाह आहे पोइ तव्हां उन ॾांहुं सिधा थियो ऐं उन खां बख़्शिश तलब करियो ऐं मुशरिकनि लाइ वेल आहे जेके माण्हू ज़कात नथा ॾियनि ऐं उहे ई आख़िरत जो इनकार कंदड़ आहिनि ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون پوءِ جن ماڻهن رسول عربي ۽ قرآن كريم تي ايمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا انهن لاءِ اڻڪٽ ثواب آهي قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين رسول عربي تمام فرمايو छा तव्हां उन मुक़दस हस्ती जो इनकार करियो था जंहिं ज़मीन खे ॿिनि ॾींहनि अंदरि पैदा फरमायो ऐं तव्हां उन जा शरीक बनायो था उहो रब्बुल आलमीन आहे وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين اي الله تعالى انہی زمین ماں ان جے متھاں جبل پیدا کیا ایں ان میں برکت رکھائیں ان میں انہن جے رہندڑن لائے رزق روزی مقرر کیں ٹھیک چین دین میں سوال کندڑ لائے ان میں مکمل جواب آہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين ان کان پوءِ آسمان ڏانهن توجہ ڪيائي ۽ اهو دوهو هو پوءِ ان کي ۽ زمين کي حڪم ڪيائي ته توهان ٻئي خوشي سان يا ناخوشي سان حاضر ٿيو ٻني عرض ڪيو اسين خوشي سان حاضر ٿيا ٿي فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم پوءِ ستن آسمانن کي ٻن ڏينهن اندر پيدا ڪيائي ۽ هر هڪ آسمان ڏانهن سندس حڪم موڪليائي ۽ دنيا جي آسمان کي اسان تارن سان سينگاريو ऐं उनखे महफ़ूज़ बनायो इहा तक़दीर आहे उन ग़ालिब इल्म वारे जी فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود पोइ जेकॾहिं इहे इनकार कनि पोइ रसूल अरबी तव्हां उन्हनि खे चओ त आउं तव्हांखे उन सख़्तु अज़ाब खां डिॼारियां थो जेको सख़्तु अज़ाब आद ऐं समूदी क़ौम ते आयो. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جي وقت انن وٽ اڳيا ۽ پويا پيغمبر آيا انن چيو توهان نه عبادت ڪريو مگر الله جي انن چيو जेकॾहिं असांजो रब चाहे त मोकिले हा मलाइकनि खे पोइ बेशक असीं तव्हांजी रिसालत जा इनकारी आहियूं. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. پر پوءِ عاد قوم को उन्हनि ज़मीन में नाहक तकबुर कयो ऐं चयो त असां खां कुवत में वधीक केरु आहे, छा उन्हनि न ॾिठो त बेशक अल्लाह ताला उहो आहे जंहिं तव्हांखे पैदा कयो, उहो उन्हनि खां कुवत में घणो वधीक आहे ऐं उहे असांजी आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. وي اسان انن تي منوس دي ۾ تيز طوفان موڪليو ان لاءِ ته اسين انن کي دنيا جي حياتي ۾ خواري وارو عذاب چکھائيون ऐं आख़िरत जो अज़ाब त वधीक फारी वारो आहे ऐं उन्हनि जी का बि मदद न कई वेंदी. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ऐं पर समूदी क़ौम पोइ असां उन्हनि खे हिदायत ॾिनी, पोइ उन्हनि हिदायत जे एवज़ गुमराही खे पसंदि कयो, पोइ असां उन्हनि खे संदन बदामाली सबबां عذاب دئی ہلاک کیو. ونجینا الذین آمنوا وكانوا يتقون. اساں انہن ماڻھن کي نجات ڏني جن انہن ما ایمان آندو ۽ پرهيزگاري اختيار ڪئي. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. ۽ قیامت جي ڏينهن الله تعالی جا دشمن دوزخ ڏانهن هڪليا ويندا. اوهي ان جي اچن تائیں روکيا ويندا. حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هيس تائیں جو جڏهن اوهي اتي پهچندا ته انن تي سندن ڪن ۽ سندن اکيون ۽ سندن کلون سندن ڪيل عملن بابت شاهد ٿيندي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. اي پنهنجي کلن کي چوندا توهان اسان تي ڇو شاهدي ڏني آهي, اوهي چونديون اسان کي ان الله ڳالهرايو آهي جنهن هر ڳالهائندڙ شيء کي ڳالهرايو آهي ऐं उन तव्हांखे पहिरियों दफ़ो पैदा कयो ऐं तव्हां उन ॾांहुं मोटाया वेंदा. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ऐं तव्हां उन खां कीअं लिखी सघो था जो तव्हां ते तव्हांजा कन ऐं तव्हांजूं अखियूं ऐं तव्हांजूं खलूं तव्हांजे ख़िलाफ़ शाहिदी ॾींदियूं, पर तव्हां गुमान कयो त बेशक अल्लाह ताला तव्हांजे घणनि अमलनि खे नथो ॼाणे. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ऐं इहो फ़क़ति तव्हांजो गुमान आहे जेको तव्हां पंहिंजे रब लाइ रखियो हो, उन ई तव्हांखे हलाक कयो, पोइ तव्हां फिरी नुक़सान वारनि मां थी पिया. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ. پوءِ جيڪڏهن هي صبر ڪن पोइ बाहि उन्हनि लाइ टिकाणो आहे ऐं जेकर इहे पंहिंजे रब खे राज़ी करणु चाहिनि पोइ उहो उन्हनि जो चवणु न मञींदो وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ اي اسان انن يعني کافرن لائے دنیا میں کچھ ساتھی مقرر کیا او انن انن جي نگاهن ۾ دنیا کي سنگاريو ऐं आख़िरत खे विसारियो ऐं उन्हनि ते ॻाल्हि साबित थी उन्हनि उमतुनि में जेके उन्हनि खां अॻु जिन्हनि ऐं इंसान मां गुज़रिया आहिनि बेशक इहे नुक़सान कंदड़ हुआ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ऐं काफ़रनि चयो जॾहिं क़ुरान पढ़ियो वञे त तव्हां ही क़ुरान न ॿुधो ऐं तव्हां हुन में अजाई गुफ़्तगु करियो त मन तव्हां ग़ालिब थियो فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ पोइ असीं यकीननि काफ़रनि खे सख़्तु अज़ाब चखाईंदासीं ऐं यकीननि असीं उन्हनि खे संदन बदामाली खां वधीक सज़ा ॾींदासीं ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون يا باش الله تعالى جي دشمن جي جزاء انهي ۾ انن لاءِ هميشه رهڻ آهي يا جزاء ان جي ڪري ته اهي اسان جي آيتن جو انڪار ڪندا هئا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين اي كافر چوندا اي اسان جا رب اسان کي اوه جن ۽ ماڻھو ڏيکار جن اسان کي گمراه ڪيو اسين انن کي پنهنجي پيرن جي هيٺا ڪريو ان لاءِ اوهي تمام هيٺن ما هجن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون بيشڪ جن ماڻهن چيو اسان جو رب الله آهي ان کان پوءِ ثابت قدم رهيا उन्हनि ते विसाल वक़्तु मलाइक नाज़िल थियनि था मलाइक चवनि था तव्हां ख़ौफ़ न करियो ऐं तव्हां ॾुख न करियो ऐं तव्हां उन बेश्त जे मिलण ते ख़ुशि थियो जंहिंजो दुनिया में पैगंबर तव्हां सां वाइदो कयो हो نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون دنیا جي حياتي ۽ آخرت ۾ اسين توهان جا مددگار آهيون ۽ توهان لاءِ بيشت ۾ اهو آهي جيڪو توهان جي دل چاهيندي ۽ توهان لاءِ ان ۾ اهو آهي جيڪو توهان گھرندا نزلا من غفور رحيم يا الله تعالى جي طرفان مهماني آهي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين رسول عربي جي قول کان بهتر ڇا ٿي سگهي ٿو جيڪو پان الله تعالى ڏانهن سڏي ٿو ۽ پان عمل صالح ڪري ٿو ۽ چوي ٿو بيشڪ آئون فرمان بردارن مان آهيان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم اي بھلائي اي برائي پان ۾ برابر ٿي نچو سگن توهان برائي جي بدلي ۾ ڀلائي ڪريو پوءِ فورن توهان جو دشمن ڦري ائين ٿيندو جيئن ڪ توهان جو پڪو دوست وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم اي يا نعمت نٿي ملي مگر جن ماڻهن صبر ڪيو اي يا نعمت نٿي ملي مگر وڏي خوش نصيب کي وان ما ينزغن لك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ايه بوددر جيڪره توکي شيطان جي طرفان ڪو وسوسو پيدا ٿئي ته پوءِ تون فورن الله کان پناه گھر بيشڪ اهو هي بوددر ڄاندڙ آهي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون اي هن جي نشانن ما رات ۽ ڏينهن ۽ سج ۽ چنڊ آهي توهان سج ۽ چنڊ کي سجدو نہ ڪريو پر ان الله تعالى کي سجدو ڪريو جيئن انهن کي پيدا ڪيو جيڪڏهن خاص توهان فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون پوءِ جيڪڏهن اهي تڪبر ڪن ٿا پوءِ اهي مقرب فرشتا جيڪي رات ڏينهن الله جي تسبيح پڙهن ٿا ۽ اهي ٿڪجي بيزار نٿا ٿين هي آيت شريف سجدي جي آهي هن جاءِ تي سجدو ڪرڻ واجب يعني لازم آهي ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير اي بيشڪ تون هن جي نشانن ما خشڪ غير آباد زمين ڏسين ٿو पोइ जॾहिं असीं हुन जे मथां बारिश वसायूं था त इहा ज़मीन ताज़ी थी थला उभारे थी बेशक जेको उनखे जारे थो यकीननि उहो ई मोलनि खे जारींदड़ आहे बेशक उहो हर शइ ते قادر آهي ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير بيشڪ جيڪي ماڻهو اسان جي آيتن ۾ ڪهڙائي طلب ڪن ٿا اهي اسان کان مخفي ناهن ڇا پوءِ اهو ماڻهو بهتر آهي جيڪو باه ۾ وڌو وڃي يا اهو بهتر آهي جيڪو قيامت جي ڏينهن باه کان امن ۾ آهي جيڪو توهان چاهيو اهو عمل ڪريو بيشڪ اهو توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهي ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز بيشڪ جيڪي ماڻهو مقدس ذڪر جو انڪار ڪن ٿا جڏهن اهو انهن وٽ پهتو بيشڪ اهو ایک مقدس کتاب آهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد باطل ان جي اڳيان ۽ پويان نٿو اچي سگهي هو نازل ڪيل آهي وڏي حڪمت واري فارائل رب جي طرفان ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم کافرن جي طرفان توهان کي اهو ڪجهه چيو وڃي ٿو جيڪو انهن توهان کان اڳين پيغمبرن کي چيو بيشڪ توهان جو رب مغفرت جو مالڪ ۽ دردناڪ عذاب ڪندڙ آهي ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد ऐं जेकॾहिं असीं क़ुरान करीम खे अजमी ज़बान में नाज़िल करियूं हा यानी ग़ैर अरबी ज़बान में त यकीन इहे चवनि हा त उन जूं आयतूं छो न चिटियूं कयूं वयूं छा क़ुरान अजमी ऐं रसूल अरबी रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो इहो क़ुरान मोमिननि लाइ हिदायत ऐं शिफ़ा आहे ऐं जेके माण्हू ईमान नथा आणनि उन्हनि जे कननि में ॾराई आहे ऐं क़ुरान करीम उन्हनि लाइ ऊंधाई आहे जीअं उन्हनि खे پري کان فريو وڃي ٿو ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب اي بيشڪ اسان موسى کي كتاب عطا ڪيو पोइ हुन में इख़्तिलाफ़ कयो वियो ऐं जेकॾहिं अज़ाब लाइ अलाह जो पहिरियां ई फ़ैसिलो थियल न हुजे हा यकीन हुनजे विच में फ़ैसिलो कयो वञे हा ऐं बेशक इहे ई उन शक में मशकूक आहिनि जेको माण्हू नेक अमल करे थो उहो पंहिंजे लाइ करे थो ऐं जेको गुनाह करे थो उहो उनजो बार उन ते आहे ऐं तव्हांजो रब बाननि ते ظلم قدر نہ الیہ يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركاء قالوا اذننا كما منا من شهيد قیامت جو علم اللہ تعالی دا موٹایو ونجے تھو ائی کو میو پنجے خول ما نٿو نڪري ऐं का मोनस हमल वारी नथी थिए ऐं का मोनस ॿार नथी ॼणे मगर अलाह ताला जे इल्म में आहे ऐं उहो उन ॾींहुं मुशरिकनि खे सॾींदो ऐं चवंदो अॼु मुंहिंजा शरीक किथे आहिनि इहे चवंदा असां तोखे इतला ॾिनो त असां मां को बि शिरक लाइ गवाह न आहे ऐं उन्हनि खां उहे बुत ग़ाइब थींदा जंहिंजी इहे दुनिया में इबाद कंदा हुआ ऐं उहे यकीन कंदा त उन्हनि लाइ का भॼण जी जाइ कान्हे काफ़र जी दिलि ख़ैर जी दुआ खां नथी भरिजे ऐं जेकॾहिं खेसि का तकलीफ़ पहुचे थी त पाण ख़ैर ऐं रहमत इलाही मां مایوس تھے تو ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب ऐं जेकॾहिं असीं उनखे तकलीफ़ पहुचण खां पोइ पंहिंजे तरफ़ां रहमत जो मज़ो चखायूं था त ज़रूरु चवंदो हीउ मुंहिंजो हक़ आहे ऐं मूंखे क़यामत जे अचण जो गुमान न आहे ऐं जेकॾहिं बिलफर्ज़ आऊं पंहिंजे रब ॾांहुं मोटायो वियुसि त यकीननि उन वटि मूं लाइ भलाई हूंदी पोइ असीं काफ़रनि लाइ संदन बदामाली ज़रूरु बयानु कंदासीं ऐं असीं ज़रूरु उन्हनि खे سخت عذاب چکھائیں گا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ جے وقت اسیں کافر تے تا نعمت کریوں تھا تو وہ منہ پھیرائے تھو پانچے طرف پرے ہٹے تھو جدہ انہ کے تکلیف پہنچے تھی وہ گھنیوں دعاؤں گھرے تھو قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ رسول عربی تمام انہوں کے فرمائیو مکہ تمام بدھائیو یہ کریں قرآن کریم اللہ جے طرف آئے وہ تمام انہوں جو انکار کریو تھا انہوں کہاں ودیق کیر گمراہ تھی سگے تھو یہ کو پرے واری بدبختی میں آئے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یکفی بربک انہو علی کل شیئن شہید اسیں جلد انہوں کے آس پاس میں پنجو نشانیوں دیکھاری دا تھی این سندن وجودن میں اس تائیں جو ظاہر تھی دو بے شک قرآن کریم حق آئے رسول عربی چاہ تواں جے رب جے لائے یہ کافی نہ ہے بے شک وہ ہر شے پہ گواہ ہے الا انہم فی مرية من لقاء ربهم الا انہ بکل شیء محیط خبردار بے شک وہ پانچے رب سا ملاقات کرنے میں مشکوک آئیں خبردار بے شک وہ ہر شے کے احاطہ کرنے